En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Når folk drømmer om at eje noget selv, så skal vi jo som politikere sørge for, at den drøm den bliver opnåelig. Mandag præsenterede Jakob Ellemann-Jensen et udspil, der skal opfylde danskernes boligdrømme. Venstre vil blandt andet give førstegangskøbere et skattefradrag på boligopsparing og bygge flere ejerboliger. Det her det handler jo ikke om at hjælpe dem, der i forvejen har råd til at købe en bolig. Det her det handler om at hjælpe dem, der ikke har. Men opnår Venstre det med udspillet? Vil der være danskere, hvis drømme Venstre kan gøre til virkelighed? Det undersøger vi i Pilestræd i dag. Velkommen til. Jeg hedder Heidi Bank og er boligordfører for Venstre, og det har jeg været siden folketingsvalget i 2019. Førhen var du ejendomsmægler. Det har du faktisk været i mange år, fra 1999 til 2015. Og jeg tænker, du må have prøvet situationen mange gange. Jeg vil gerne høre om den. Hvordan er det at sælge til førstegangskøbere? Altså til folk, som ikke før har ejet en bolig, og så pludselig skriver under på deres egen bolig. Jamen, det er jo kæmpestort. Det er jo noget, de glæder sig til. Det er drømme, de gerne vil have opfyldt. Fortæl mig om, hvem de der førstegangskøbere er. Prøv at beskrive dem for mig. Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil fortælle om mig selv. Da jeg første gang skulle købe en ejerbolig, der boede jeg i en lejebolig i Københavns Nordvestkvarter. Og det var en etværelses. Det var sådan en, jeg havde råd til dengang. Og synes faktisk, jeg var rigtig heldig at have fået en lejebolig. Men så ville jeg jo gerne flytte sammen med min kæreste. Og vi valgte så at købe et hus langt uden for København, ude i Vindinge. Og vi ville gerne have været tættere på København, og vi ville gerne måske haft en lidt lettere hverdag transportmæssigt. Men det der, det var så det, vi kunne få råd til. Og det var jo kæmpestort, at man lige pludselig kunne gå ud i sin egen have. Hvor gammel var du, da du flyttede til Vindinge? Cirka. Ja, hvad har jeg været? 4-25 år? 4-25 år? Ja. Havde du gået, siden du var 18, og lagt penge til side til din kommende drømmebolig? Altså, nu snakker du jo med en, der er uddannet i bank, så ja, jeg havde sparet op. Du havde rigtig snusfornuft. Ja, jeg havde sparet op. I havde jo ikke råd til at købe noget i Nordvest på det tidspunkt. Mm. I var nødt til at flytte til Vindinge, og I fik en længere transporttid. Mm. Er det ikke også fair nok? Man har jo en boligdrøm. I drømte om en ejerbolig, måske endda om et hus. Det er klart, det havde I ikke råd til at bo og købe lige deromkring. I måtte starte et andet sted, og så bygge det stille og roligt op. Var det ikke fair nok? Jamen, vi har jo været utrolig heldige, at det var det, vi gjorde. Altså, havde vi kunne få en større lejebolig, havde vi jo gjort det. Men så var vi jo ikke kommet ind på boligmarkedet på et tidspunkt, hvor at vi var heldige, at vi faktisk kunne få en gevinst, når vi så solgte senere. Men vi har været heldige. Ja. Når du og Venstre med det her forslag gerne vil hjælpe førstegangskøbere, er det så sådan en person, du forestiller dig? Altså en kvinde som dig, midt i 20'erne, der bor i en etværelseslejlighed i Nordvest. Det er hende, I gerne vil hjælpe. Jamen, altså, ja, vi vil gerne hjælpe os hende, men det er jo mange, der er jo mange forskellige typer mennesker, og jeg synes, man skal passe på med ikke bare lige at nævne en. Altså, det her, det handler om, at vi vil have så mange som muligt til at få den drøm, der hedder ejerbolig, opfyldt. Og så vil jeg ikke så meget gå og pege på, hvor de lige skal bo, for at det kan lade sig gøre. Jeg synes, det er vigtigt i hele Danmark, at vi har de muligheder. Og hvorfor er det vigtigt for dig og Venstre? Jamen, det er helt grundlæggende, fordi at vi mener, det er sundt at eje sin egen bolig. Vi ved også fra forskning, at det skaber lykkeligere mennesker, når man føler sig forankret, når man bor i en bolig, hvor man trives, hvor man har det godt. Og det er jo også derfor en anden del af det, der ligger i det her boligudspil, som jo ikke måske har fået så meget medieopmærksomhed. Det er jo i virkeligheden et, der gælder ejer- og lejerboliger, og også andele af, det er jo støjbekæmpelse. Fordi at vi mener, at det her med, at man skal kunne trives i sin egen bolig, at det skal være sundt at bo, hvor vi gør. Det er vigtigt. Det er fint, men en stor del af pakken her, udspillet, det handler om at hjælpe førstegangskøberne. Hvorfor skal de hjælpes? Jamen det skal de, fordi det er blevet sværere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Og det er jo ikke, fordi vi bilder os ind, at hvis man er førstegangskøber, så skal man have råd til at bo inde midt i en af de store byer. Men man skal have en hjælp til, at det i det mindste er realistisk. Og det er jo også derfor, at det er utrolig vigtigt, at det, der også følger med, det er en mulighed for kommunerne til i nye lokalplaner at prioritere ejerboliger. Hvem er det mere præcist, I gerne vil hjælpe? Jamen, det er jo sådan set alle dem, der går og drømmer om at komme ind og få mulighed for at købe en ejerbolig. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi synes, det er et problem, at det eneste svar, der i øjeblikket bliver givet til mennesker, altså man kan godt sige politibetjenten, sygeplejersken, men altså bare generelt mennesker med almindelige indkomster i den her periode med regeringen, det er, at de siger, at der skal bygges almene boliger. Men når vi ved, at det ikke er det, flertallet drømmer om. Det kan godt være, det er det, man så lever med, fordi det er det, der er muligheden. Så synes vi jo, at vi skal se på, jamen, hvordan kan vi så sikre, at en større del af den boligmasse, der bliver bygget, det er ejerboliger. Og hvordan kan det så være med til at sikre, at flere kan komme ind på boligmarkedet? Men nogle gange, sådan har jeg da, det har alle i deres eget liv, man kan jo godt gå og drømme om ting, som ikke er realistiske. Skal vi nødvendigvis hjælpe folk, bare fordi de drømmer om det? Jamen det er sådan, at hvis vi ser på boligmarkedet, så er der bare sket en skævvridning. Vi kan se, at der bliver bygget rigtig mange boliger, altså tusinder af boliger, der er blevet bygget. Der har faktisk været et kæmpe byggeboom. Og det vi kan se, det er, at det er stort set kun lejeboliger, der bliver bygget. Det er sådan, at ser jeg på den kommune, hvor jeg selv kommer fra, Aarhus, der er det sådan, at 95% af de boliger, der blev bygget i 2020, som så også skal understreges, var et slemt år, det var lejeboliger. Og det er et problem, fordi det betyder, at hvis man har en drøm om at komme til at bo i en ejerbolig, jamen så er det svært overhovedet at få et ben ind på markedet, så derfor skal vi gøre noget ved det. Hvorfor er der en skævvridning? Hvorfor ser man i de store byer, som du siger, der bliver bygget rigtig mange lejeboliger? Jamen, der er flere årsager til det, men en grundlæggende årsag, og det er jo det, der bliver efterspørgt fra kommunerne, det er, at man, når man laver lokalplaner, altså nye lokalplaner, der bliver udlagt til stor boligmasse, så kan man ikke gå ind og sige, at det skal være ejerboliger, eller en vis procentdel skal være ejerboliger. Det er sådan, i planloven i dag, der er en mulighed for, at man kan lave 25% almene boliger, og det kan man gå ud og sige for kommunalbestyrelsen, det ønsker vi i det her område. Det kan man ikke på ejerboliger, og derfor bliver rigtig meget af det lejeboliger, fordi det er et godt, altså det giver et godt afkast for investorer og for pensionskasser. Hvor i landet har førstegangskøberne det sværest? Jamen det har de, man kan sige, det er egentlig forskellige barriere, de støder på. Altså det er klart, at det er en kæmpe udfordring i de store byer, og det er det, fordi priserne er høje. Men vi oplever jo også det modsatte problem ude i landområderne, hvor priserne måske ikke er så høje, men hvor det er sådan, at vi hører, at mange måske ikke har den polstring, der gør, at de kan få lov til at låne. Og det ønsker vi jo også at være med til at sikre. Jeg har talt med Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Prøv lige at høre, hvad han siger om det. Det element gerne vil, det er at gøre noget for de københavnske førstegangskøbere. Det er jo det, pakken har fokus på. Fordi når vi kigger på det, der hedder boligbyrden, altså hvad koster det at være på boligmarkedet, så på landsplan, der ligger vi altså under et 17-årigt gennemsnit. Så det er ikke specielt svært at komme ind på boligmarkedet i dag. Der, hvor der kan være en udfordring, det er København, hvor boligbyrden ligger lidt over det 17-årige gennemsnit. Ja, altså ifølge Mads Lundby Hansen, så er det her et københavnerproblem. Resten af landet, der er boligbyrden, den er altså ikke så slem. Det er i København, det store problem er. Hvad siger du til det? Jamen, jeg har hørt, at Mads Lundby Madsen har kommet med den her udtalelse, og jeg synes, det er ærgerligt, fordi at det er jo netop for eksempel Aarhus Kommune, der har været ude og efterspørge den her mulighed for, at man i lokalplaner kan være med til at fastsætte, at en vis del skal være ejerboliger. Så det her, det er ikke kun et københavnerproblem, men det er et problem, hvor vi ser i og omkring de store byer. Og så er det jo også et problem, hvis man ude i landområderne simpelthen ikke får sparet op, fordi vi ikke har den kultur, der skal til for, at unge mennesker starter meget tidligt med at få sparet op til en ejerbolig. Men det, jeg hørte dig sige før, Heidi, det var, at du sagde, at i landområderne, også i landområderne, der er folk ikke polstret til at købe. Men det siger Lundby Hansen jo en forkert fortælling. Det er et helt forkert billede. Vi har en historisk lav arbejdsløshed. Der er så mange gode, vellønnede job til de unge mennesker. Og hvis vi kigger på de 25-38 år i dag, altså det her segment, som Ellemann prøver at tale ind i, så er de cirka 40% rigere end de tilsvarende 25-38 år, I var for 30 år siden. Altså, folk er netop blevet markant rigere de sidste 30 år. Ja, men du er jo nødt til at se på, hvor er det førstegangskøberne er. Og det her, det er jo målrettet førstegangskøber. Og der ønsker vi en kultur, hvor at de lettere kan komme ind, og hvor de kan få den belåning, de ønsker. Og der betyder det altså noget, om du kan vise, at du har sparet op, du har lagt til side til din bolig. Det forstår jeg godt. Jeg er bare spændt på, hvor i landet problemet er størst. Nå, om det, altså der er jo slet ingen tvivl om, at der, hvor priserne er steget mest, mm-hmm. der er det jo sværest at komme ind. Altså det har vi jo heller ikke lagt skjul på, mm. det er sådan, det er. Prøv at forklare, hvordan jeres udspil er en håndsrækning til førstegangskøberne. Jamen det er sådan, at det eksempel, vi har givet, det er, at man kan spare 50.000 op om året. Det kunne også være et mindre beløb, man sparede op om året. Og der kan man så maksimalt spare 250.000 op. Og der er det sådan, at når man så står for eksempel en person efter de her 5 år eller 10 år har sparet 250.000 op, jamen så er de 50.000, det er i princippet et fradrag, man har fået. Så jeg sparer, eller min kæreste og jeg sparer 200.000 op, og så giver staten 50.000? Ja, det er sådan, det er. Men dem, som har luft i deres økonomi til at spare op, er de ikke allerede i gang med det? Jamen dem, der har luft, altså det er jo sådan historisk, så har det jo bare bedre kunne betale sig så at se at få købt. Så hvis du har penge, jamen så er det da bedre bare at gå ud og få købt den bolig, end det er at spare op. Så det her, det er jo et incitament til dem, som ikke bare kan gå ud og købe. Ja. Og som måske går og håber på, at man får en god nok økonomi til det. Det er jo dem, vi gerne vil have til at komme ind på boligmarkedet. Mm. Men igen, så er det bare også vigtigt at sige, at det her, det skal gå hånd i hånd med, at man i kommunerne får etableret flere ejerboliger. Ja. Jakob Ellemann sagde til Pet Morgen, da han var gæst der, det her handler ikke om at hjælpe dem, der i forvejen har råd til at købe en bolig. Det handler om at hjælpe dem, der ikke har. Så det er målgruppen. Det er dem, der ikke har råd til at købe en bolig. Det er dem, som I vil stimulere til selv at spare op. Det er det der pointen, eller hvad? Ja, og det her med, at man får lavet en kulturændring, hvor flere ser, at den her drøm om at få en ejerbolig, som vi jo ved, mm-hmm. der er, det er jo ikke noget, Venstre har fundet på, det er jo simpelthen, at danskerne er blevet spurgt, hvordan vi helst bo, mm-hmm. og de vil helst have en ejerbolig, men for mange mennesker, så tror de, det er en utopisk drøm, og den drøm vil vi jo gerne gøre til virkelighed. Vi vil gerne sikre, at når du måske kommer fra en baggrund, hvor at det med at bo i ejerbolig, det er ikke det, man gør, at du så kan se, at hvis du begynder at lægge penge til side, så når du når længere frem i dit liv, jamen så har du et fundament, der gør, at du kan komme ind på boligmarkedet. Mm. Men du skal trods alt kunne lægge en del penge fra. Nu siger du, man kan jo starte med at spare op som 18-årig. Mm. Ja, men der har man jo ikke råd til at lægge 10, 20, 30.000 kroner årligt formentlig i en eller anden opsparingskonto. Det tror jeg, de færreste 18-årige, der har. Altså, så det er mere, når man kigger jeres forslag, så lyder det jo som store beløb, ikke? Altså, der står jo også her, konkret vil man på boligopsparingskontoen årligt kunne opspare maksimalt 50.000 kroner. Heraf vil fradragsværdien være på op til 10.000 kroner årligt, og i alt op til maksimalt 50.000 kroner ved indbetaling af de maksimale 250.000 kroner over 5 år. Altså, det er jo mange penge, og for folk, der i forvejen har, hvad skal man sige, små penge, der lyder det måske helt, sådan helt fantasiagtigt at skulle spare så mange penge op. Ja, derfor skal vi måske også være bedre til at sige, at de 5 år, det er jo et eksempel. Altså, man kan spare op i lige så mange år, man vil. Og jeg vil da opfordre til, jeg har også, udover at jeg er ejendomsmægler, så har jeg faktisk også en baggrund i bank, og er oprindeligt bankuddannet. Og jeg har altså stået og talt med helt unge mennesker om, hvordan man ligesom kan indrette sin økonomi og mm-hmm. sit liv. Og der kan man sagtens lave et budget, hvor man går ind og ser på, om der kan lægges noget til side. Og så er det jo et frit valg, om man vil have råd til at tage på festival eller i byen, eller om man vil lægge nogle penge til side til en ejerbolig. De skal tage stilling til deres liv og sige, jeg skal ikke på Roskilde Festival, jeg skal ikke i byen, jeg skal spare langsomt og møjsomt op til min kommende bolig med en hustru, som jeg endnu ikke kender. De skal forhåbentlig det hele, vil jeg sige. Altså, de skal jo selvfølgelig finde en balance i deres liv. Men det her med at skabe nogle muligheder, mm-hmm. det her er jo et frit valg. Det er jo et tilbud til danskerne. Det er jo ikke noget, vi har lyst til at tvinge ind over nogen. Vi skal ikke bestemme, at de skal spare op. Mm. Men vi håber, at mange kan se en idé i det, at hvis man gerne vil have en ejerbolig senere i livet med de muligheder, det giver, så har man lyst til at spare op. Og ja, nogle de vil være klar som 18-årige. Nogle de vil være fuldstændig ligeglade som 18-årige. Nogle de står som 25-årige og tænker, det kunne have været rart, jeg måske var begyndt lidt tidligere, men så kommer de i gang der. Og sådan er vi forskellige. Vi ser det jo også med pensionsopsparinger. Altså, det er jo det samme, hvor at man selv må vurdere, hvad der er klogt for en selv. DR's program Detektor har talt med 13 forskellige eksperter i boligøkonomi, og de vurderer nogenlunde samstemmende, at en stor del af jeres bolighjælp ikke vil hjælpe dem, som Ellemann taler om, altså dem, der ikke har råd til at købe en bolig. Mikkel Høgh, for eksempel afdelingsdirektør for boligøkonomi hos Jyske Kredit, siger, min vurdering er helt klart, at hovedparten af dem, der vil få gavn af dette forslag, alligevel vil få råd til at købe en ejerbolig. Og Hans Thor Andersen, forskningschef for Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, han siger, det kræver en rummelig økonomi at spare 50.000 kroner op årligt. De, der let kan det, behøver næppe ekstra støtte fra samfundet. Det vil gavne de lidt bedre stillede, ikke samfundets svageste. Hvad siger du til kritikken? Jamen, jeg synes, at det er ærgerligt, at Detektor ikke får spurgt, sådan som vores udspil er. Fordi vores udspil er sådan, at der er en maksgrænse på beløb. Der er ikke en maksgrænse på, hvor lang tid man kan spare op. Og det vil sige, at du kan jo spare op over en længere årrække. Så man kan sige, at de eksperter, der bliver spurgt, jamen de svarer jo ud for den præmis, som Detektor stiller. Men den er altså forkert. Fordi der er sådan set mulighed for, at man kan spare op i længere tid. Man kan jo også spare op i kortere tid, så kan man bare ikke spare så meget op, fordi der er den her grænse på 50.000 årligt. Mm-hmm. I foreslår at afsætte 1 milliard kroner årligt til den her økonomiske håndsrækning til førstegangskøberne. Hvor mange af dem, der i dag ikke har råd til at komme ind på boligmarkedet, vil det hjælpe? Jamen, det ved vi jo ikke præcist, og det er jo noget af det, man kommer til at følge, hvilken effekter det her får. Det her, det er en måde at motivere flere til at komme ind og prøve at skabe sig selv en mulighed for at få en ejerbolig. Så I har ikke regnet på effekten af jeres udspil? Jamen, det her, det er helt ny politik, og derfor så må vi jo følge, hvordan det kan udvikle sig. Håndsrækningen logisk set vil jo øge førstegangskøbernes købekraft. Hvad betyder det for boligpriserne? Jamen, hvis det står alene, så vil det jo betyde stigende priser. Men det er jo derfor, det er vigtigt, at det går hånd i hånd med, at man også i kommunerne får mulighed for at prioritere mere af det, der bliver bygget til ejerboliger. Og hvordan vil I sikre det? Jamen, det er sådan i dag, at når der bliver lavet nye lokalplaner, så har man ikke mulighed så for kommunernes side at sige, at en vis del af det, der bliver bygget, det skal være ejerboliger. Fordi det så i en årrække har været meget, altså det har været en god måde at investere på for investorer og for pensionsselskaber, det har været en god måde at få et afkast, så har vi set, at rigtig mange af de boliger, der bliver bygget, det er lejeboliger. Og det betyder, at vi for simpelthen har fået en skævvridning af markedet. Derfor så synes vi, det er vigtigt, at vi får givet kommunerne det redskab, og det er jo et redskab, man kan vælge at bruge, man kan også vælge at lade være, der gør, at flere af de boliger, der bliver bygget, de bliver lavet som ejerboliger. Forklar mig lige, hvad redskabet er. Jamen, det er faktisk det samme, som du ser med almene boliger, hvor vi jo har givet et redskab, der hedder, at man i kommunerne kan sige, at op til 25% skal være almene boliger. Og det er jo et tilsvarende redskab, vi ønsker at kunne give i forhold til ejerboliger. Vi har ikke lagt os fast på en procent, men vi synes, det er vigtigt, at man i en kommune kan gå ind og se på, hvordan sikrer vi, at det her det kan fungere på en fornuftig måde, så vi har de rigtige boliger til rådighed, som vores borgere efterspørger. Jeg har ikke lagt jer fast på en procent, men I kommer med et absolut tal. I siger, at der skal bygges 122.000 nye ejerboliger over 10 år. Ja. Hvordan når I frem til det tal? Det er sådan, at der er blevet bygget over de sidste 10 år 100.000 lejeboliger. Mm-hmm. Og oven i det, så ønsker man fra regeringens side, at der skal bygges yderligere 22.000 almene boliger. Ja. Det vil skævvride endnu mere. Det vil sige, at vi prøver jo at skabe en balance mellem ejer- og lejerboliger. Og der kan man sige, at den balance står jo så ikke engang mål med den skævvridning, der er i danskernes ønske, fordi det er flere, der ønsker en ejerbolig. Okay, så når I siger 122.000 nye ejerboliger om 10 år, så er det fordi, der er blevet bygget 100.000 lejerboliger, og fordi regeringen siger, der skal bygges 22.000. Så det er for at matche det. Jamen, man kan sige, at det er jo for at lave et billede af, at der skal være en balance. Okay. Og jeg forstår godt ønsket om balance. Jeg spørger bare til realismen. Det kan godt være, at nogen har bygget noget, og I kan se, at nogen har en plan. Nu siger jeg, så skal vi også bygge så meget. Hvordan skal det ske? Hvordan skal du sikre, at der bliver bygget 122.000, det er mange, nye ejerboliger i Danmark? Jamen, det er jo simpelthen efterspørgsel. Der er jo et efterspørgsel efter ejerboliger. Og det vil jo sige, at giver man muligheden ude i kommunerne for, at der kan bygges flere ejerboliger, så er der jo en efterspørgsel efter dem. Der er mennesker, der ønsker at købe en ejerbolig. Så hvis I får mulighed for at sige til kommunerne, nu må I regulere op, I må bestemme, hvor stor procentsats skal være, så vil kommunerne helt automatisk øge den procentsats og sige, vi skal have så og så mange ejerboliger, for det ved vi, folk gerne vil have. Er det en logik? Det er jo en kommunal beslutning, og det er jo noget, man skal afgøre ude i kommunerne. Okay, men vi ved jo, ja, at kommunerne efterspørger det. Altså prøv her, landets anden største kommune har efterspurgt det her. Mm-hmm. Så det her, det er jo noget, man ønsker. Hvad med at spørge i landets største kommune? Fordi det er jo der, problemet virkelig er stort. Du anerkender også, at der er et kæmpe stort problem her. Hvis du ringer til Sofie Hestrup Andersen, overborgmester i København, siger, Sofie, jeg har en skidegod idé til dig. Ved du hvad, du kan få lov til at regulere mængden af ejerboliger op. Er det ikke fantastisk? Så vil hun sige, det gider jeg ikke. Mit ønske, min ambition i Københavns Kommune, det er at bygge alment. Det er den socialdemokratiske ambition. Hvordan kan du sikre, at ved at give kommunerne det redskab, at så får du bygget de 122.000 nye ejerboliger, som du drømmer om? Jamen, jeg kan faktisk ikke forestille mig andet, end hun vil synes, det er en god idé. Og jeg har også det indtryk af Socialdemokraterne. De er jo også i talesætter ejerboliger, i hvert fald når vi gør det. Fordi det er i hvert fald sådan, at i de planlovsforhandlinger, vi havde, og den aftale, der er indgået, der er det jo sådan set skrevet ind, at der skal ses på, hvordan der kan etableres flere ejerboliger. Det er så heller ikke nogen hemmelighed, at vi var gerne gået længere allerede i forbindelse med den aftale. Vi var klar til, at der skulle gives muligheden. Vi har ikke kapacitet til at bygge 12.000 flere boliger om året i den danske byggesektor for det første, og for det andet, vi vil få problemer med at finde byggegrunde og investorer til at komme helt derop. Det du hørte her var Kurt Liljegren, direktør for Boligøkonomisk Videnscenter. Vi har slet ikke kapacitet til at bygge de ejerboliger, siger han. Hvad siger du til det? Jamen det er også en lidt skævt præmis, fordi det er jo netop tale om, at det er de lokalplaner, man laver. Og det vil sige, at i stedet for, at så meget af det er lejeboliger, så ønsker vi, at noget mere af det skal være ejerboliger. Så på den måde, så er det jo ikke tale om, at man lægger det oveni. Der er bare tale om, at man vælger at sige, at noget mere af det, der bygges, skal prioriteres ejerboliger. Så der er en række byggeprojekter, der skal lægges om. Altså planer om at bygge alment, planer om at bygge lejebolig, som allerede er i gang, det skal omlægges, hvis det skal gå op. Nej. Ellers har byggebranchen jo ikke tid til at bygge. Nej, det er sådan, at de almene, det bliver fastlagt i lokalplanerne. Altså der går man simpelthen ud og siger, jamen, vi vil for eksempel have, at der skal være 15%, 20% eller 25%, der skal være alment. Mm-hmm. Det ligger fast. Ja. Den anden del, det er altså, hvor meget skal så være privat udlejning. Og det er der, hvor vi gerne vil have, at en større del af det, der bliver bygget, det bliver prioriteret ejerboliger. Så ja, der vil komme mindre privat udlejning, fordi noget af det vil blive ejerboliger. Så den type lejlighed, som mange med små indkomster i København har råd til, lejerboliger for eksempel, almen boliger, dem kommer der til at blive mindre af som effekt af jeres udspil? Jamen noget af den kritik, der blandt andet har været, det er jo det her med, at rigtig mange, de kommer til at bo til leje hele deres liv. Og vi synes bare, at det er en god idé, at folk kan få lov til at få deres ønske opfyldt. Altså 7 ud af 10 danskere ønsker en ejerbolig. Jeg tror 100%, jeg tror 100% af danskerne i udgangspunktet drømmer om at have et sted at bo. Og at mange danskere har et problem med at få et sted at bo, fordi de ikke tjener nok til de boligtyper, der er. Altså, folk har brug for i første ombæring at have et sted at bo, og så kan man drømme om en ejerbolig. Og jeg tror, mange af dem, som du taler om i starten, sygeplejersker, politibetjente og andre, de vil bare gerne tage starten med at have et sted at bo, og selv det er svært. Jo, men det er jo sådan en generel problemstilling. Ja, det gør alle drømmer jo om at have et sted at bo. Det er vi jo sådan set ikke uenige i. Men du kan jo ikke bare sige, at så vil du kun den ene boligform. Så vil du kun almene boliger. Altså vi ved jo i øjeblikket, så er der jo kæmpe problemer med at få opført de almene boliger. Mm. Og det vi taler ind i, det er jo ikke et enten eller. Nej, det er jo ikke, at der er en balance. Det er, at vi skal have muligheder, vi skal have valgmuligheder. Ja. Og hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så bliver det jo kun dyrere at få en ejerbolig, fordi der simpelthen bliver bygget for lidt. Yes. Og derfor vil vi have, at der skal bygges noget mere. Nu spurgte jeg dig før til det der med udviklingen i, hvor mange lejeboliger der er. Der bliver bygget rigtig meget boligbyggeri, og du siger, at der mangler noget regulering. Men det er vel også fordi, at dem, der udvikler ejendommene, altså investorerne, de bygger jo lejeboligerne, fordi det bedst kan betale sig for dem. Det kan betale sig bedre for dem, end at bygge ejerboliger. Sådan er logikken vel ja, i markedet. Ja, sådan er det jo, og det er jo derfor udviklingen har været sådan. Men i det øjeblik man kommunalt har et redskab, der siger, jamen det er fint, vi vil gerne have privat udlejning, men vi vil også gerne have ejerboliger, jamen så sker der jo en anden balance, ligesom når man siger, at der skal være noget almen. Så det vil sige, så kan man sige, at der skal være noget almen i det her område, der skal være noget privat udlejning, og der skal være nogle ejerboliger. Men som det er i øjeblikket, så ser vi det, der for eksempel sker i Aarhus, hvor at man i 2020 ser, at 95% af al nybyggeri, det var udlejning. Men det, jeg tænker på, Heidi, det er bare om investorerne, om ejendomsudviklerne er klar til at følge med. Det kan godt være, at I, hvis jeres udspil bliver til virkelighed, kan lave den her regulering i kommunerne, men så kan investoren bare sige, så gider vi altså ikke bygge. Altså det er jeg faktisk helt sikker på, at der nok skal være nogen, der vil, fordi det er jo et spørgsmål om, at de kan få en fortjeneste, når de sælger. Så går man jo ind og får bygget og prøver at få leveret det, som borgerne ønsker. Og så vil priserne jo netop regulere sig efter det. Tjener investorerne for meget i dag? Jamen altså, markedet er, som det er, og det vil jeg sådan set ikke tage stilling til, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været tryk på, og det er der særligt i de store byer. Og der vil vi jo bare gerne sikre, at flere, altså at borgere også kan komme ind og eje. Hvorfor vil du ikke tage stilling til det? Altså, jeg spørger dig, om de tjener for meget, dem som bygger lejeboliger i København? Jamen det er fordi, det kan jeg ikke tage stilling til. Det du går ind og siger, det er sådan, om deres margen er for høj, det kan jeg sådan set ikke vurdere. Heidi, jeres udspil står jo på to ben. Man vil øge udbuddet, og man vil øge efterspørgslen. Hvis nu det ikke lykkes at få stimuleret markedet nok, hvis det ikke kan lykkes at bygge de der 122.000 nye ejerboliger over 10 år, som I forestiller jer, hvad betyder håndtrækningen så? Så ender det vel med stigninger i boligprisen, når I giver en håndtrækning til førstegangskøberne? Jamen, vi skal lykkes med begge dele. Man kan jo også sige, hvad vil der ske, hvis vi lykkes med, at der bliver bygget flere ejerboliger, men at det, vi gør for at stimulere efterspørgelsen, ikke er der. Altså, hvis nu der ikke er nogen, der synes, at de vil spare op, så har vi jo bare gjort den ene ting. Hvis ikke det lykkes at bygge 122.000 nye ejerboliger, altså, hvor meget skal der bygges, før priserne ikke stiger? Har I set på det forhold? I har jo sagt, hvor mange penge I vil sætte af til håndsrækningen, men det der tal, de 122.000 nye ejerboliger, det er jo sådan et balancetal. Jamen, altså nu er de elementer her, det er jo ikke det eneste, der påvirker boligmarkedet, skal vi sige. Så der vil jo være mange ting over tid, men det er bare nødvendigt at se dem samlet, og vi kan ikke, altså vi mener, det er meget vigtigt i Venstre, at vi får bygget flere ejerboliger, vi får prioriteret, at mere af det, der bliver bygget, er ejerboliger. Så det er lige så vigtigt, som at folk sparer op. Men det kunne I jo sådan set prioritere, uden at lave håndtrækningen til førstegangskøberen. I kunne godt bare lave et forslag og sige, vi vil stimulere mængden af ejerboliger i Danmark. Der er for få ejerboliger, derfor gør vi sådan og sådan. Det kunne I vel, I kunne have nøjes med det? Jo, det kunne vi, men vi synes bare, det er vigtigt, at flere, også yngre mennesker, flere børnefamilier, de får mulighed for at eje deres egen bolig, fordi vi ved, at det skaber højere livskvalitet. Og det er jo sådan et politisk synspunkt, at vi synes, det er vigtigt. Og det kan man jo være uenig i, men det synes jeg sådan set er fair nok, at vi gerne vil have, at flere yngre mennesker, de har muligheden for at komme ind på boligmarkedet. Heidi Bank, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Ja, selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johan Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.